spóźnienia do pracy nie biorą się znikąd. Imieniny Marcelego, Waldemara, Włodzimierza i Honorata. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 16 stycznia, 5 po 5 sprawdzamy, cóż w pogodzie. Wiosna, wiosna, wciąż napływa ciepłe, suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Wczoraj było nawet 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, to jest wyjątkowo łagodny styczeń. Chyba już zdążyliśmy przywyknąć do tego, no ale uważajmy, w Małopolsce i na Górnym Śląsku możliwe mgły osadzające szać i ograniczające widzialność do 200 metrów. Teraz od minus 4 stopni w Małopolsce i na Podhalu do plus 5 nad morzem, a dziś w ciągu dnia, tak jak wczoraj, ma być pogodnie i wciąż ciepło, wiatr słaby, umiarkowany tylko nad morzem. Porywisty. No a na termometrach w dzień od plus 2 stopni na Podkarpaciu i na Suwalszczyźnie, w centrum i nad morzem około 6, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 9. Kolejne wydarzenie koncertowe nam się szykuje. Mówiliśmy o ofensywie Deluxe, to już jutro w piątek po 22 i w studiu i na antenie. Ale w sobotę w liście osobistej po godzinie 20 wystąpią oni. Prawic Posen, tu przy Myśliwieckiej, na żywo koncertowo. dobra wiadomość, tylko proszę tak za głośno nie mówić, nie myśleć, będziemy mieli zaproszenia dla Państwa na to, myślę, jedno z ważniejszych w styczniu wydarzeń muzycznych tu w Trójce. W sobotę w liście osobistej po godzinie 20, ale na razie o tym... Bardzo się cieszę, że Państwo odpowiadają i to prawidłowo i z uśmiechem na twarzy. Do tego konkursu Czat i Ogień jeszcze będziemy powracać. Przypominam, 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, regulamin na naszej stronie internetowej. Czujki czadu, dymu są do wygrania. Pytanie do rozstrzygnięcia, do rozszerzenia. Skąd się bierze czad? 71335 i polecamy Państwu przy tej okazji kampanię społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Administracji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Czad i ogień, obudź czujność. Skąd się bierze czad? 71335 i odpowiedzi między innymi od pani Małgosi. Czad powstaje jak moje dzieci wieczorem dają czadu. No też nam o to chodzi. Ważne, żeby z uśmiechem i w zgodzie położyć się spać i wypoczętym obudzić się. Aha, jeszcze jedna odpowiedź też. Jak jest kłótnia, to dla obserwatorów jest czad i ogień. No często tak bywa, zresztą przez ścianę wiele z tego słychać. Nagrody jeszcze przez nieco ponad pół godziny czekają na Państwa. Już teraz bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy postanowili na różny sposób, a także i z uśmiechem odpowiedzieć na to właśnie redaktorka zawołanie. Prawie 12 minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, co dziś przed nami. I z kraju, i z zagranicy premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w Pradze w szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier najpierw będą rozmawiać we własnym gronie, to z samego rana, następnie odbędzie się sesja plenarna szczytu z udziałem kanclerza Austrii Sebastiana Kurza. To po godzinie 10. A Parlament Europejski w Strasburgu zagłosuje dziś nad rezolucją w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech w związku z wdrożoną procedurą artykułu 7 wobec tych krajów. To z zagranicy, choć oczywiście jak słyszymy to polskie akcenty, a u nas tu nad Wisłą nowelizacja ustawy ułatwiająca zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Przepisy zwalczające z podatku dochodowego świadczenia otrzymane z funduszu niskoemisyjnego transportu, czy kontynuacja debaty nad nowelizacją ustawy sądowych. Tylko niektóre z punktów, jakimi zajmie się dziś Senat. Izba Wyższa Parlamentu wznowi obrady o godzinie 10. Z kolei w Gnieźnie odbędzie się ogólnopolski początek obchodów 23 dnia judaizmu w kościele. Głównym punktem będzie nabożeństwo Słowa Bożego z udziałem prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka i naczelnego rabina Polski Michaela Siudricha. Modlitwę poprzedzi sympozjum naukowe, które rozpocznie się po 10:30 w Instytucie Kultury Europejskiej i poświęcone będzie znaczeniu Dnia Świętego w judaizmie i chrześcijaństwie. To między innymi w Gnieźnie, choć pamiętamy także o tym, że modlitewnemu i intelektualnemu wymiarowi obchodów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne. Zaplanowano m.in. ogólnopolski konkurs piosenki żydowskiej oraz wiele koncertów, m.in. właśnie o tej tematyce. W Instytucie Pamięci Narodowej zostanie zaprezentowana publikacja Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. To opracowanie Martyny Gołązek-Rejak i Aleksandry Namysło opisuje 333 przypadki, które dotyczą represji wobec osób za udzielanie schronienia, utrzymanie ukrywanych, pośredniczenie w znalezieniu kryjówki czy jej emigracji. To więcej w IPN-ie. Ta publikacja powstała w ramach projektu Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom. Wieczorem w warszawskim centrum edukacyjnym IPN odbędzie się dyskusja z udziałem aktorek książki i wiceprezesa Mateusza Sztyrmy. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, oczywiście w pozostałych audycjach również i na stronach internetowych polskieradio24.pl. Niezmiennie polecamy i zachęcamy. 14 minut po godzinie 5. Melokoteluk. Też troszkę o tym porannym wstawaniu, że się troszeczkę nie chce. Patrzę jak wybiera.

Akcja przeprowadzona przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników doprowadziła do wyparcia wojsk irackich okupujących Kuwejt. Rok 1991. W 2001 roku zmarła Wanda Piłsudska, starsza córka marszałka Józefa. Po wojnie wraz z matką i młodszą siostrą wyemigrowała do Anglii. Tam prowadziła jako psychiatra w polskim szpitalu pod Londynem w Instytucie imienia Józefa Piłsudskiego w Londynie. Następnie wyjechała do Nowego Jorku. Po powrocie do Polski odzyskała w 2000 roku dworek w Sulejówku, a w testamencie przekazała cały swój majątek na utworzenie muzeum. W roku 2003 swą ostatnią misję zakończyła katastrofą i śmiercią 7-osobowej załogi wahadłowiec Columbia. Pierwszy prom NASA, który odbył lot kosmiczny, bo do tragedii doszło podczas powrotu na Ziemię po 16-dniowej misji, w czasie której przeprowadzono ponad 80 eksperymentów. No, była to druga w historii katastrofa promu kosmicznego. Wcześniejsza wydarzyła się w 1986 roku, chwilę po starcie wybuchł wówczas prom Challenger. 17. rocznica tego smutnego wydarzenia. No i jeszcze z kalendarza fińskiego wspominamy Taisto Kalvisorse, fiński polityk, premier Finlandii, zmarł 16 lat temu. No a kolejna data w muzycznym kalendarzu przynosi nam urodziny. Pamiętamy, że dziś obchodzi je brytyjska wokalistka urodzona w Nigerii. To już teraz. Sade. Only love could bring us, bring us to this bitter plain. Only one of us, who's gonna walk away? Here in the deep below, środę urodzinową w muzycznym kalendarzu. Przepięknie. Już po 5:30 sprawdzamy, co już tam w pogodzie. Ciepło, ciepło, bo i takie też powietrze napływa, ciepłe i suche, pochodzenia zwrotnikowego. Teraz najniższa temperatura na Podhalu i w Małopolsce, się minusiki pojawiły, ale największa na wybrzeżu z plusami nawet do +5. W dzień, tak jak wczoraj, pogodnie i wciąż ciepło, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, okresami porywisty zachodni i południowo-zachodni. Dziś od +2 stopni na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, około 6 w centrum i nad morzem, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do +9. No i co? I wracamy do muzycznego kalendarza i do urodzin. Składamy najlepsze życzenia Samuelowi Prestonowi. Wokalista The Ordinary Boys kończy 38 lat. Kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza też urodzinowo z najlepszymi życzeniami 58 lat kończy Paul Webb, basista grupy Tok Tok. 19 minut pozostało do godziny 6. Serdecznie gratulujemy dzisiejszym zwycięzcom w naszym konkursie. Przypomnę o kampanii społecznej Czad i Ogień. Obudź czujność przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym, o czym strażacy i specjaliści na temat tlenku węgla. Dziś pytaliśmy, skąd się bierze czad. Najprawdziwsze z prawidłowych odpowiedzi dziś udzielili m.in. pan Rafał z Łodzi, pan Seweryn z Brzeska, pani Jolanta z Warszawy, pani Katarzyna z Warszawy, pan Michał z Gdańska i pan Jacek z Myśliborza. Serdecznie gratulujemy. Nagrody wyślemy pocztą, czujniki czadu i dymu. A prawidłowe odpowiedzi. No, tlenek węgla jest nieco lżejszy od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalnymi źródłami czadu w pomieszczeniach mieszkalnych są gazowe podgrzewacze wody, piece gazowe, olejowe, kominki i kuchnie gazowe, a powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in. drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, także węgla czy ropy spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu niezbędnej do zupełnego spalania. To może wynikać z braku dopływu świeżego zewnętrznego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie, albo z powodu zanieczyszczenia czy zużycia złej regulacji palnika gazowego, także przedwczesnego zamknięcia paleniska, pieca lub kuchni, czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominem a piecem. Tlenek węgla. Warto poznać to, o czym mówimy w kampanii społecznej, skąd się bierze, jak zapobiegać zatruciu. O tym jeszcze będziemy mówić. Nagrody także jutro w Budziku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz już za 17 minut 6. Kącik country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I jak zwykle Korneliusz Pacuda i jego ukochana muzyka country. I've watched the rich folks come and go, and one thing's very clear, there's just as many lonely people here. I'm just hanging round a better class of losers. It don't matter if you drink beer or champagne. I've been all downhill for me since baby walked away. Well, I'm down here at the bottom now, and I guess that's where I'll stay. And I'm looking for the answers, but all that I've seen here is the same old lonely, phony atmosphere. I'm just hanging round a better class of losers. It don't matter if you drink beer or champagne. I've only found a better class of losers. Uptown, downtown, misery's all the same. Yeah, the blues are still the blues, still just as hard to lose. Uptown, downtown, misery's all the same. śpiewał Mark Chestnut nagranie z płyty trzeciej w kolejności wydanej dla firmy MCA Long Necks and Short Stories, która zamieniła się w platynę. Chciałbym teraz opowiedzieć Państwu o miłych okolicznościach przyrody, w których Marka Chestnuta poznałem i nawet, można powiedzieć, poszaleliśmy trochę, a tymczasem mój kolega poszalał z jego żoną. To było tak. W Szwajcarii jest piękna miejscowość Gsztat. Zostałem tam zaproszony z kolegą przez organizatora imprez kantrowych. Mark Chestnut był jednym z gwiazdorów, słusznie zresztą, bo przecież śpiewa znakomite piosenki utrzymane w tradycyjnym nurcie country, czyli jest w 100% country i nie pozwolił się zwieść na drogę country popu i tak dalej, i tak dalej. Po prostu Mark Chestnut po występie zamek w miejscowości Gsztat, Szwajcaria i bar otwarty dla nas. No było bardzo wesoło, w związku z tym Mark opowiedział mi historię, jak wpadł na pomysł piosenki Baba Shot the Jukebox, czyli baba to jest takie określenie kolesia z Teksasu. Zastrzelił szafę grającą. Chyba nadużył, podobnie tak jak my, wtedy w Gsztat, w Europie, w Szwajcarii, a nie w Teksasie, chociaż szkoda. Piosenka okazała się być troszeczkę satyryczną zabawą i tej piosenki nie chciał nikt wykonywać, a nawet w wytwórni uznano, żeby chyba nie dawał tej piosenki, mimo że ją nagrał na płytę, bo to troszeczkę rozbije swoją niefrasobliwą treścią cały charakter albumu. Ale Mark Chestnut się zdecydował i ta piosenka stała się przebojem, bo przecież ten baba, kiedy usłyszał smutną piosenkę, która przypomniała mu o tym, że ona odeszła od niego, to po prostu sprawczynie, czyli szafę grającą, która zagrała tę piosenkę, zastrzelił. Wystrzelił kilka razy i teraz siedzi w kiciu. Mark Chestnut. All down at Margie's bar, telling stories if we had one. Someone fired the old jukebox up. The song it sure was a sad one. Teardrop rolled down Bubba's nose from the pain the song was inflicting. And all at once he jumped to his feet, just like somebody kicked him. Bubba shot the jukebox last night. Said it played a sad song, it made him cry. Went to his truck and got a 45. Bubba shot the jukebox last night. Now, Bubba ain't never been accused of being mentally stable. So we did not draw an easy breath till he laid that Colt on the table. He hung his head till the cops showed up, dragged him right out of Margie's. They told him, don't you play dumb with us, son, you know damn well what the charge is. Bubba shot the jukebox last night, said it played a sad song, it made him cry. Went to his truck and got a 45. Well, he shot the jukebox last night. Sheriff arrived with his bathrobe on. The confrontation was a tense one. He shook his head and said, Bubba, boy, you was always a dense one. A reckless discharge of a gun, that's what the officers are claiming. Bubba hollered out reckless hell, I hit just where I was aiming. Bubba shot the jukebox last night, said it played a sad song, it made him cry. Went to his truck and got a 45. Well, he shot the jukebox, stopped through it with one shot. Bubba shot the jukebox last night. Well, he could not tell right from wrong through the teardrops in his eyes. The beyond the shadow of a doubt, it was a justifiable homicide. Korneliusz Pacuda i Country w Budziku także jutro przed godziną szóstą. A tymczasem na Budziku za 8 minut szósta. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za wszystkie listy i telefony, za aktywność o świcie. Lech Janerka zakończył zabawę, no to my też kończymy i zapraszamy na serwis ten już za 6 minut o 6. Maciej Załęski, Piotr Łodej, do usłyszenia.